Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terditan. Waikuan Felipe Ugarte txalapartaia. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Ahapetik emanaldi juntan bigerren txanda usukia edo bigerren, nola, ostokada. Felipe Ugartekin hemen eta beraz nun gaudela, ahaztu egin zait, urnietan Gipuzkoan. Pasa den astean bizka bat ikusi dugu nola 16 urtekin hasi hintzan txalapartan, nola piztu zen horren interesa, eta gero, ba gehien bat, kale-skale, ibili, kanpoan, musika jotzen, eta azkenian, jire pasio horren eskutan hartzen eta aurrera eramaiten. Eta honi lotzuta galdera bat gaur egun Euskal Herrian eta beste hainbat tokitan krisia dela eta artista, musikalari eta hoiek ba, toki urri guti dute eta ba, entzuten dira hainitz plainitzen eta ez dutela gehiago tokirik. Eta hik aldiz, ba, ez dakiat, azkenian zer da, hik esango duk, baina negar egitea, ala norberak bere sinesten duen gauza hori eskutan hartu, eta ala topatu, nunbait, ateak ideki arazi. Hombre, bai, hombre, a ber, gure kasuan batzutan ere gertatzen dana, bueno, batzutan, edo nik uste dut horrean, gure kasuan, errexago zen, nahi desan, baguk txalapartarekin, ba, nahiko errexa zen, ez, bakalea jun, astentzea jotzen, perkusio bada, ez dezu megafoniarik behar. Baina, garo, agian, ba, abeslari bat entzako zaiagoa, ez, abeslari bat, ba, astea kalean bakarri jotzen, ez, behar duzu igual gutxienez ba, laguntzaile bat, gitarrista bat, baina karo, gitarra eta bagian behar dezuia amplifikadore bat, eta ja, zailagoa da. Mm-hmm. Aber, nik uste beti asmatu ditzazkezu gauzak, eta gauzak frogatu inberdia, esperimentatu, baina bueno, dena musika guztia ez da berdina, gero estilo guztiak ez dira berdinak, eta gure kasoan, bueno, nik zorte haukin nun, zeren Urnieta Donostitikan oso gertu dago, eta Donosti oso turistikoa da, eta gaina usten zuten, garai horretan, gaur egun gutxiago, baina oraindikan usten dute, usten zuten kalean musika egitea. Baina bizi batzea, igual, beste leku batean, bazti zute usten, biarritzen adibidez, nik saiatu naiz jotzen bai txalaparta, eta beste instrumentu batzuk, eta ez dute usten adibidez, ezin da. Orduan, bizitze batzea hor, bueno, batzutan ere da zorte, zorte abiatu behar da. Baina, bueno, Euskal Herrian, ba, bai, bai, bueno, nik uste Euskal Herrian eta Europan gertatzen den gauz bada, ez, ba, musikaren industria edo, disken salmenta eta kontzertuak ioz eta gutxiago. Ez, internet daukagu, eta jartzen duzu YouTubeen edo, jartzen duzu edo zen gauz, eta hor, etxean ikusten duzu kontzertua. Horren, ba, geroz eta eskaera gutxiago dago, eta bai, nik uste ez dutela egiten negar egiteagatikan, bai ideala gehiago eta zailago, ez, diru laguntza gutxigo, eta bagian orain dela 10, 15 urte gauz gehiago, aukera gehiago zeuden, ez? Zer da, instituzionen eta instituzioneak aipatu gabetarik, zer da ordean, jentea, zera, ondo, azkenian, ondo ateratzen zaiola YouTubetik etxean goxoki kontzertuen ikustea, ez izgeletara jutea, aldatu da, hor zerbait, lehen jentea juten zen, ezagutu dugu garai bat Euskal Herrian, bueno, rock alternatibo eta deitzen ziren, eta baita, oskorri eta beste guziak, jentea joaiten zela, eta orai, badirudi, ba, jentea ez dela hainbeste mugitzen, etxean ere nahiko zaiolakoz YouTuben ikustea. Bueno, a ber, azkenean aldatzen da gizarte aldatzen da, ez? Bueno, aldatzen da eta garai baten aldatu zen. Ba, gure aiton amonek ezian jungo kontzertuak ikustera, baina jungo zian igual dantzaitera, txistulari batzukin plazara, oza, bere garaien aldatu zen. Nik uste den aldatzen da, beti aldatzen da, ez? Sistema guztia gizartea ez da gelditzen. Orduan, guk ezagutu dugun orain dela 20 urte, 15 urte, ba, hori, ez, ba, jendea kontzertuta masiboki eta, ez, musikariak ondo lan aiten eta ba, hori pasatu da. Hori ja ez da, ez da bueltatuko da, baina aldatu da. Eta aldatu da naz da bakarrik musikan, ba, bizitzeko modua, ez? Orain jendea azkeneko urtetan, behintzat hemen hegoaldean, oso de moda dago gastronomia eta jatetxeta jun, jatetxena gordun, ba, bueno, igual, garai baten izarrak gehiago zian musikariak, eta hor egun, ba, zukaldariak, ba, igual jendea atatzen da txetikan jatetxen batera, ez? Juten da ez dakin horra, eta ondo, dirua ondo ordaindu, eta ondo jan, kontzertutara oso gutxi, egia esan. Baina, bueno, bai kontzertuak eta dena, gaur, orain dela urte gutxi, joateko Nueva Yorkea egazkinez, jute zinean herriko denda batera, bidaia agentzia batera, eta erosten zen unor biletea, gaur egun ez eateatzen, etxetikan, erosten duzu. Ez da bakarrik musika da, gauz asko, ez? Erosi izazkeztu laranja kaja bat etxetikan, badakizu. Hala ere, jentea futbolan ikustera badoa. Bai, bueno, lasai futbola da beste gauz bat, futbola mantentzen da, badaude gauz batzuk. Bai, baina, bueno, musikaren arloan horrela da, azkenen desente aldatu da, oraindik mantentzen da, zorionez, kaso batzutan, baina orokorrean gioz eta zeago da, bai. Endu da olako aldaketa bat soziala orokorrean. Eta jendean ikusten entzuten dula gehiago etxean, eta bueno, eta gero ba, zinearekin ere gertatzen da, ba, geoz eta komertzialagoa diren gauzak, ez? Ba, azkenean irrati gehienetan entzuten duten dela da, ba, kanpoko musika amerikarra, eta galo, propaganda izugarri egiten dute, eta galo, geoz eta zailagoa da, ez? Gauz ezberdinak egitea. Bueno, hikala ere, hire hildoari segitzen duk, eta txalapartaz beste tresna bate erabiltzen duk. Horren aurkezpen bat egin beharko duk. Bai, bueno, gauza da, aber, nik lehengo harira bueltan, bueno, jotzen unaiakin txalaparta, eta ere Juan Mari Beltran talde bat zaukan, eta horri belintzen 4-5 urtez, bi diska garatu genitun, eta nik hor jotzen un txalaparta, gero pandero asko guztai zaidan, panderoa, eta ikasi nun jotzen, taldean jotzen un pixka bat, gero Atabala pixka ere ikasi nun, eta bueno, ba, perkusio afrikarra pixka bat ere ikasi nun, pixka bat, ez nahiz bat ere ona, baina bueno, pixka jotzen nun, orduan ba, beti perkusio monduan, ez? Sartutan egon, eta San Fermin batzutan Iruñean, jotzen nahi ginean kalean, ja, bosgarren o seigarren urtean, eta etorri zan, mutil bat etorri zan, pixka galdezka bat txalaparta, eta ze ondo, eta gustatu zaiola asko, eta bera esan zian, ingo ziala guk diska genituen salgai, eta aber nahi nion bere diska aldatu. Bera jotzen zula instrumen bat, handrum deitzen zen instrumentua, eta nik ez nuen inoiz ikusi, zan tipo steel drum bezala nola horre Karibean eta jotzen duten burnizko bidoiekin egindako instrumento hien antzekoa, baina suizarra. A suizarra? Bai, suizarra zela, eta bueno, ba, ingen unola, alatu genuen diska, eta nik etxean entzun nuen, eta asko gustatu zaidan, esan, ze kurioso, eta gero interneten biratu nuen pixka bat, gero deitu nion, zeren diskan bere telefonoa zehon, eta bera esan zian bazitu laulako 4 edo 5 instrumento, bera nafarrokoa zan, eta salduko ziala bat. Orduan erosi nion bat, eta, bueno, horreukin nuen, nik azkenan nire bidai askotan, ba, bai Estatu Batuetan, Kanadan, 20 urtekin ere Mexikoa junitzen bizitzea, hori beste historia bada. Egoten nintzen udaran txalapartan jotzen hemen, eta gero neguan joten nintzen Mexikora, garen eskalagunanak han ordu. Eta ban Mexiko nire instrumentuak erosten ditun, beti dena gauz barraroak eta tradizionalak eta horrela, ez, eksotikoak. Eta orduan, badaukat olako ez da bilduma bat, da nire instrumentu arraroak, ez? Baditu tor garajetxo batean, ba igual, ez da, ba, 30 edo 40 instrumento, eta erosin un handruma utzin un hor, eta bi urte zo ez nun jo, lortu nun beste bat ere, interneten salgai aurkitu nun, erosin nun, eta hortikan aurrera, ba, orain dela, ber, gaur, 2016, ba, nik uste, 2012 urtean, ba, bueno, pizkate, txalaparta jota gero hainbeste urtez, ba, bueno, men krisiarekin, eta pizkaba kontzertu gutxiago, anaiare Sudamerikara juntzan, Kolombiara, han denbora pasatzea, orduan, ba, anaiari gabe, hasi nintzen Beñat Iturriozekin, Hernaniko beste txalaparta batekin jotzen, baina, bueno, gutxiago jotzen genuen, eta azkenean nire diru iturria hori zen txalaparta jo, txalapartako klaseak ere ematen nituen ikastaroak, baina, bueno, ondu zan lako jetxiera bat, ez, ekonomikoki. Orduan, ba, nola dirua behar nuen, esan, joe, ba, ba, zozin beharko dut, eta goatu nintzen, joe, ba, instrumentoak baditut hor, eta Gaina... Garajean. Bai, garajean, eta bueno, hasi nintzen pixkat salseatzen hoiekin, gero arkitu nun Kantabrian, Santanderen ondoan, Kastordialesen, interneten behiratzen, eta bat zegoela beste pertsona bat, antzeko instrumento bat hasi zala egiten, osea, esaltzeko, eta, bueno, bisitatu, eskatu nion bat, hilaete batzuk itxaron nituen, zer, bueno, zerrenda zegon, erosin un instrumento bat, eta, bueno, beste izen batekin bells ditzen diote, kampana bezala inglesez, baina, bueno, instrumento antzekoa. Eta, orduan, ba, sinitzen jotzen, bai handrumak eta belsarekin, eta, bueno, ba, sinitzen kalean, pero egun batean esan, bueno, frogatuko del, lotxa ematen zian, zer, ni beti, ba, instrumento batekin, ez txalaparta, baina orain honekin astea. Eta bakarrik. Bai, bakarrik. Orduan, ba, bueno, alkitxo bat hartu nun, autobusan sartu nintzen, eta benga, Donostira, eta probatu nun, eta ikusi nun, ba, jendeari gustatu zaiola, eta orduan, erabaki nun, ba, bueno, ba, jarrituko nun laurrekin, txalapartakin ere, baina instrumento berri honekin ere. Eta, bueno, ba, sinitzen, ba, nire kabuz, bideoak ikusten, ikasten, ordua asko sartzen etxean, eta gero, ba, lehenengo diska egin nun, deitzen dela, bai, Celestrium, hemen dagona, eta, bueno, daukate Juan Hernández, nire laguna eta diska guztik ekoizle osona da, eta hau garatuta dago, bai, hori da, 2012 urtean, Galizian, San Sinson. Eta, bueno, ba, deitu nion, eta zen nire, Juan, daukate instrumento hau, orain dikan ez dut asko dominatzen, baina, bueno, nahi dizka bat egin, eta behar zantzian, bara zirik gabe etorri, eta hartu nun kotxea, jo nitzan, eta pasatu nituen bi aste, grabaketak iten, eta, bueno, egin nun lehenengo dizka instrumentala, eta orduan, hori, 2012 udaran, hor, ba, nunitzen, bai, txalapartako zen, ba, San Fermin, eta Bilbon tala, baina gero, ba, tarteka ere, ba, egun batzutan instrumentonekin, jotzen kalean, eta, bueno, ba, geoz eta hobeto jotzen, diska saltzen, eta hori hasi nintzen horrekin, gero, 2014 urtean egin un beste bigarren diska bat, Omniverso, ja, ba, gitarrista batekin, Roberto Jaben, hemen, bueno, Hernaniarra, hornietan bizitan, nahiko, hemen ezaguna, gitarrista oso ona, eta gero Ana Pardo, dala abeslari bat Boliviakoa, operakoa bizi dena Belgikan, eta bueno, ditu nien, eta ekarri nitun, eta ja antolatu nun beste diska bat, ba, bueno. Obea ez desberdina lasaiagoa, jendea, ba, instrumentu hau, txalaparta da oso zalapart osoa, ez? Soinu asko, eta ritmo, eta hau berez instrumentu hau da, ba, bueno, relajante, ematen dugu, tipo, new age, eta bitako musika. Mistikoa guaz nire. Ba, eta oso lasaia, eta orduan, ba, gertuen zaizkizun mistiko asko, edo jende, yoga egiten duen jende asko, bau, yoga egiteko, eta ez dakiz, orduan, jende askatzen zian musika, dizkabal lasaia, eta orduan, bueno, ba, bida, hainbeste urtez, txalaparta, jotzen pasata gero, ez, eromen horrekin, ba, pizkat kontrapuntu edo, justo kontrako egitea ere, ondo zan eretzako, pizkat zer bai lasaia, ez? Zen, hola, lasai, lasaia, lasaia, meditatzeko modukua, eta bueno, inun bigarren diska, eta nahiko ondo asko saldu nun, eta 2014 urtean hartu nune furgoneta, eta pasatu nituen bilabete, ba, Alsazian, bueno, ere asmoa zan, Alemanian jotzea. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Felipe Ugarte txalapartaia. Nola aukeratzen da, hire, ez dakiat, nora, hementik urnietara nola egiten nuke, eta, bueno, nora joaiteko gogoan nuke, hori da? Bai, ba, bueno, ez pizka bat nik, ba, pentsatu nun, ez, esan, bueno, krisian ginean, joa, 2014, krisia, eta esan, bueno, ba, esaten dute, diru gehiena dagoela Alemanian. Eta pragmatikoa, eh? Bai, eta ere, ba, hemen Donostin turistak eta, ba, Alemanak asko erosten zizkiaten diskak, eta, bai, eta orduan esan, bueno, ba, Alemanian jongo naiz, eta sartu nituen, hoi badauka furgonetan, eta sartu nituen diska pila bat. Hizkuntza jakin gabe? Bueno, inglesez nik nola hitz egiten dudan, baina, bai, jakin gabe, total, bida, horrela hobeto, ez dizute molestatzen hor jotzen, Eta jo nitzan, eta Alemanian frogatu nun leku desberdinetan, baina Alemanian oso zaila zen dira, oso karratuak dira. Normak eta polizia, eta buf, orduan, deko zaila izan zen Alemanian, frogatu nun lau bost lekutan, ja desesperatuan egon, esan nun jo. Zer, agertzen zelako municipalak, poliziak edo hola, edo... Bai, eta hori, ba, oso striktua, ez dute, dira oso normak, dira oso zehatzak, ez? Eta gero, ba, esan dut, ez, perkusioa zin da, baina esaten nio, bueno, baina, da, perkusio bat melodikoa oso, oso lasaia da, oso, oso fina eta soinua oso bajua dauka, baina ez, ezin da. Bai, dira oso, oso strict, oso, oso karratuak dira, alemanak orokorrean. Ez jendea, baina, behintzat, polizia eta normak dira, hola, ez, oso zurrunak. Eta, bueno, ba, nola Alsaziatik angertu negon, esan, bueno, ba, frogatuko eta horre Alsazian, Frantzian. Eta nik, bueno, esnakan nire esperantza askorik zeren, nire esperintzia, bai, iparraldean zen, bitan horietan frogatu genuen, ba, horre San Juan de Luzen, jotzen eta ala, eta, karo, botatzen ziguten segituan. Ta, gira da, txalaparta soinu asko egiten du, ez, kale batean, imaginatu, ez, zure etxe azpian, puz, ez harata. Baina, karo, no, instrumenta odala saiago, ba, bazkenean horre Estrasburgon, ibrinitzan, eta gero horre badago herri bat Kolmarren, eta oso ondo. Eukin un arrakasta asko eukin un, oso, oso, oso salmenta unak eukin genitun, eta gero oso turistikoa da, ez, Alsazia guztia, eta oso, oso ondo. Egon duritzen hor, eta ere, egun batzuk junitzen Suizara ere, egon duritzen hor, nola da, Bern, eta gero, gero ondoan badago, nola da, tenista Federer, agun ongoa da, hor, bueno, ba, justo hor mugan, Frantziako mugakin. Baina, bueno, hor inguru hortan, pizka frogatu nun, Suizan ondo, baina zain ondo, berriro Alsaziara, eta hor egun du nintzen Alsazian, desente jota. Zema den muda? Ba, denera nik uste hilabete terdi edo labasatu nintzen. Eta egun guziz jotzen? Egunero. Deskansatu nitun denera nik uste bi egun, baina deskantzatzen nun egunetan, nek aspertzen nintzen, orduan zan nuzet deskantzatuko, eta egunero jotzen nun, osa zan militarrak bezala, altxatu goizean, gozaldu, eta begoten nintzen kalean hamar, hamaika ordu, kalo, kalean batzutan leku hartu, baina jotzen egunero, jotzen musikaiten, zortzi ordu edo behatzi ordu egunero. Ostia da, fabrika batetan bezala. Bai, lana. Baina, bueno, oso ondo, diska asko saldu nitun, bueno, asko, ne, igual beste batzen zan, baina noretzako ondo, egunero saltzen nitun diska esente, eta, bueno, oso ondo, udara hori izan zan exito noretzako, arrakasta desente, bueno, noretzako pertsonalki, ez, ba, diska saldu, eta harreman asko egin, eta oso ondo, zan, orduan bueltatu nitzan, eta erabaki nun, ba, diska berria egitea, eta pentsatu nun hortan, ba, Universo diskan, bueno, nahi asko gustatzen zai diska hori, baina, bueno, pentsatu nun, joe, hemen dikan kanpora atera, edo hemen Donostin bertan, ez, ba, turistak, ez, bakizu turismoa da izugarria Donostin gehoz eta gehiago, ba, txinarrak, amerikarrak, australiakako jende asko, eta erosten dizkiate diskak, eta nik esaten nun, joe, ematen dute euskal musikari baten musika, baina ez da musika euskalduna batez ere, ez, bueno, da, nik euskalduna naiz, baina jotzen duten musika izan daiteke dozen lekukoa. Zonun, ba, polita izango zen egitea zerbait, ba, igual, euskera, zehotzea, abeslari batekin, eta, bueno, nik mahi horien arte zautzen dut, zeren Juan Mari Beltranen taldean, ba, bera partartezun, emanaldi batzukin, eta, bueno, holako bi egiduro proiektu egin genitun batera, eta, zonun, bueno, ba, mahi ontako da, perfecto, ez? Ez inobe, euskalduna, gaina, bere euskaldun, iparraldeko euskaldun euskara politori dauka, pizkat zarra bezala, eta gaina, ba, bueno, berari ez dauka beldurra, ez, esperimentatzeko, eta ahots oso berezia da, niri asko gustatzen zaik, gero bere lagunak ea, bere izaera, ez, ere norakoa den, eta hori, ba, komentatu nion, deitu nion, eta, bueno, ba, baietz, egingo zula, eta horri bilin ginean, pizkat bisitatu nion, hor, maulen, eta, bueno, itzen genuen diskari ideiari buruz, eta pasadak urtean, ba, 2015 urtean, otsailean izan zen, uste, martxoan ez nesko ondo horatzen, baina, bueno, hau, grabazio batean genuen, ba, berarekin, gero, ba, Sudanetik ere musikari bat, Madriden dagona, baina bera Sudanekoa da, Guafir, jotzen dura musikara biarra ere, engin nolako fusio txiki bat, gitarrista batekin, gero, aizpeago inaga, ez da, gite, bueno, da hor, ba, Etxepareko zuzendaria, eta bera, ba, bueno, lako bertso zar batzuk, bueno, bertso zar bat, zera, ozkatu zun, ez esan zun, ez da gimela esaten den euskeraz da, badauka, da itzegin, da erdi itzegin erdi abestu da, narratu bezala, ez da gimela, narrazioan, ez da gimela den euskeraz da frantzesez, bueno. Narrazio bat, bai. Eta orduan, ba, diskantan, bueno, daukan kuriosoa da nik, bueno, ni nahi nuen lortu nun, zala kanpoko jendea erostean ere musika, baina ere eramaten dute izkut, ez izkutua, baina gero etxean entzungo dute euskeraz, ez? Behintzat bi hiru abestetan, eta hori polita da ere, pizkatuzke, ez, hizkuntza zabaltzeko. Eta hori, ba, diska honen historia zehantika, ba, bueno, nik pentsatu nun, ba, hemen, gau, nik batzutan Donostin jotzen dut, hor, kontxa, badakizu, ondartzan, eta jendea pasatzen da, nik egoten naiz batzutan itxasori begira, ez? Eta itxaso asko gustatzen zait, eta egia da, ba, hemen daukagun Euskal Herrien kultura itxasoa izan da oso garrantzitsua, ez? Pentsa ezazu, garai batean, bai, Kanadara, eta bakailua garai batean, eta azkenen sagardotegiaren inguruan ere badakizu, ba, sagardoa nola egiten zuten askotan, ba, bueno, nik uste gehien asaltze zuten itxasontzietarako, eramateko, bakizu, nola mate zuten kanpora, ez, arrantzaleak, eta hor historia badago. Horren badago, itxasoa garrantzi asko izan du gure historian. Eta nik, nahi nunekin, horren inguruan zerbait, ez? Eta don pentsatu nun, bueno, izena zan erderazi, bueno, eta inglese ozeano, ez? Eta gero hemen Atlantikoa, ba, orduan asmatu nun erdibidekoa ozeano eta Atlantikoa da ozeantika. Ize hori, izen, neologismo bat. Bai, izen buru hori jarri nion. Eta gero, ba hori, ba iteko abestiak, ba bueno, erosin nintun liburu batzuk. Bida hemen daukat baten bat. Ba, Paco Aristiren liburu bat, Kermen Uriberen liburu bat ere, bitartean heldu eskutik, hemen, bueno, bertso asko daude, baino itxas inguruan ere, eta Paco Aristiren urari ostutako poemak ere liburua, gelortu nitun beste pare bat, eta bueno, ba, maikin hitz egiten ondu nitzan, eta aukeratu genitu nolako poema eta ez bertso, baino nolako historia zarrak, eta aukeratu genitun, ere aizpagoen agakin, eta bueno, ba, inun olako lan bat, ez, nahi nuz ezaz epolitagin. Gero, maik ere hitz egin zuen, esan ez goatzen, bere izen, ojo, ez desastre, Baionako idazle honekin... Itxarro borda. Ah, hori da, hori barkatu, ez desastre nahi zen, hori da, itxarro bordarekin, eta bueno, berarekin ustete lehen ere alako... lanetan. Abesti asko idazten dizkio. Hori da, abestiak, eta bueno, ba, ez dakit nola hola, ba, bera batzakala holako zehose itxason inguruan idatzia, eta bueno, ba, mai hori aukeratu zuen, eta hori abestu zuen ere, itxasonen inguruan, eta gero, ba, bueno, jarraitzeko oraindik sakonago, ba, hidrofono batekin, bueno, hidrofono bada... Zer da hori? Bada, mikrofono bat sartzen dela uran azpian. Bueno, dira hori, ba, kapsula batean dago, hori iraltzen dute normalean baleak eta grabatzeko dokumentaletan, National Geographic eta itakotan, ondira uretazko mikrofonoak. Tardun, ba, nik bai Donostin, grabatu nitun olatuen soinuak, baina ez kanpotik, ba, uran azpitikan. Tardun, ba, da, olako beste soinu espazialak, ez, dirudizte. Eta hortaz aparte, badago elkarte bat Euskal Herrian, bueno, dituzte, hola, kideak Donostin, Bilbon badituzte, iparraldean ez daki, baina pentsatzen dut ere, baina beraien basea dago, bai, Bizkaian, ez daki da, Motrikon, ez da, Motrikon, baina, bueno, Bilbotik angertu, eta, bueno, beraien izena da Ambar, eta beraiek egiten dutena da, badago horre Bilbotik angertu, alako... zulo sakon bat itxasoan, uste, ez da, 2000 metrora jisten den, edo, eta hor, ibiltzen dira baleak, eta izurde asko, eta hor dun beraiek, atatzen dira hori, ba, ikustea, arrazikitea, jendearekin, eta hor, beraiekin harremanetan jarri nitzan, eta beraiek grabatu zituzten hidrofonoekin, balen ahotsak, izurden ahotsak, eta hor dun, ba, diskan abesti pare batetan ere daude, hor sartuak, eta, bueno, ba, hor, bizkan naztu nituen gauzu ezberdinak, eta, bueno, diska bat ateratzen, eta, bueno, oso ondo, oso pozik. Bai. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Felipe Ugarte txalapartaia. Diskoarekin segitu ze, perkusioa da hire tresna hori, melodia pixka bat ere bai, eta hor, ba, beraz, abeslariak behartu dituk, nola eginda kolaborazioa hori, utzi dituk beraiek asmaletzaten beraien melodiak, linea melodikoak, edo nola eginda hori? Bueno, a ber, instrumenta daukana da, ez ditu nota guztia dira eskala pentatonikoa, gordun pizka mugatua da instrumentoa. Nik ez orionez baditut batzuk, bost edo ditut, eskala desberdinetan, baina bai, beraik entzun behar dute pizkate ze eskalan dagon eta moldatu behar dira horta. Orduan nik ezin ez beraien musikara moldatu, beraien moldatu behar da nire melodira zen da mugatua. Osa ez ditut nota guztiak eta bueno, ba, hola ingenun. Pizkate maieren kasuan pizkate entzun, bere txean, prestatu eta gero ba, bueno, han estudioan bertan. Sartu estudioan eta han ensaiatu, grabatu, ia dena batera, ez? Pizkate hori. Martxan, ez egiten genuen bitartean gauza konpondu eta hola izan zen. Bai. Eta gero, hor eta gomitatuen bitartean, artean, badira, ez dakiat gehiena denez, bena bat bada madioien artxu berotara, bada erranduk Afrikatik ebai etorritako bat, beste dizka batetan ere bai ketxuaz kantatzen den bat, denak dira nolazpait hizkuntz edo kultur gutienezko deitzen diren hoietaik, zertako hoien gomita hoier gomita luzatu? Bai, bueno, a ber, nire kasuan izan da, oza, kasontan, ziralako lehen dikan ezagunak, lagunak, eta ja bai etxalapartaren mundutik anezagutuen nituen, bez, ba, koloratu genuen bere garaian gauz ezberdinetan, ez, ba, olako festivaletan edo alako kontzerturen batean, ez, ba, Belgikan edo Galizian, o... Baina, bueno, kaso hontan, nik uste, olako esaten zuna ez, kultur murrizten, ba, munduan olako kultur, ez txikiak, baina, bueno, bai, zarrak, nik uste, txiki baino gira, kultur zarroietan, ba, mantentzen dira, ba, niri interesa izan musika asko, ez dara musika bazarra, eta horrein dikan instrumento originalak, abesteko modu politak, hizkuntzak ere, ez? Esaten genuna, lehen, gaur egun dena da, ba, oso komertziala da, ez? Gero eta dena da ingles. Globalizatua. Ba, orduan dena da ingles, ez? Eta oso ondo dago, eta oso polita, eta ona, baina dena oso berdina, ez? Orduan, ba, bueno, ikusten zuen zerba desberdina, arreta ditzen dizu, ez? Eta bidez, bueno, kasontan, ba, guafir, sudanekoa, ba, jotzen ditu, ba, bueno, el naif, laud, perkusio oso desberdinak, eta oso oso politak, ero bera gaina oso musikariona da, ez? Eta, bueno, ba, Anaren kasoan, Boliviaren kasoan ere, ba, bueno, ba, ketxuz abesteare da lujo bat, ez? Mm-hmm. Ba, eta, bueno, ba, gero guk euskaldunak ere, ba, bueno, ez gara ere talde oso handia, eta ez, beti hor gaude, saiatzen gurea mantentzen, ba, nik uste polita dala, ez? Olako fusioak egitea, baina, bueno, inglesez egitea ondo, baina nik nahiago egitea olako beste kultur batzukin ere, ez? Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Filipe Ugartekiranko solasek daguna asteko ahapetik emanaldiane segida badukiela jakin beitu zer kontatzeko txalapartari globetrotor runek. Eta azken hitzordu juntan badakizie ze jamanen gutu Inuiten mundi alat, hantxeki par polo aldi alat. Berriz arte, atxatxetxo!